بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بك جلتي نونج دلسي دي سنت برمب سبحانه وتعالى دي ساكو سيمم دمبل دي كو جگلو سني بكار دي مسلو سيمم موسن سني نياوتيفي جف di ñaanal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna jamm yalla ak xewalam ak barkeem yagga wacc ci kawam. Di delu ci jotay yi ñu amon ci ñetti ciosaan yi gannaaw ba nga xamee ne ci jotay yi weesu waxoon nañ ci li jëm ci ciosaan bu njëkk bi di jaam bi xam gi mi xam boromam subhanahu wa ta'ala ak wetal gim koy wetal ci ak jaam. Ci bindu tay bi ba legi nek continuité ci mbir mu mag momé di ciosan bobé comme niñ koy défé sa suné jang li nga xamné mom la borom téré mi di Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى واخ بني سجوغي جالسي اك فرام فاتي موم شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كنت ندي واخني وانواع عبادتي التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كم ننكو وخي لغي بلغي وحجي دي كنتيني بوي ci li nga xamne moy ciosan bu ñëkk bi niñ ko waxé won ci jotay yi wésu ciosan bu ñëkk bi nga xamne moy jamm bi xam gi mi xam boromam subhanahu wa ta'ala te xam goge yamur rek ci wax ji ngay wax ne xamna yalla subhanahu wa ta'ala wala buñ la laajé kan moy yalla subhanahu wa ta'ala nga mën ko wax ci lamiñ waye xam goge da fay am lu muy waral ci ak jëf xam gi ngoy xam ci xam xam bu wer da fay teggu da fay waral ak jëf manam jëfé xam xam goge te jëfé gi nekul ludul mom yalla subhanahu wa ta'ala aqam bu mag bi mu am ci ñun te moy ñu jaamu ko mom kesse bañ ko bokale kenn wala len lolé deggu ci sunuy jëf deggu su sunuy wax lolé day mo ñuy may li nga xamné moy xam xam bu wër bi aju ci ciosan bu mag bi ba mo lay muccël yow julit ñongal sa deret ñongal sa alal ñongal sa der fi ci kaw suuf way it mo lay muccël yalla subhanahu wa ta'ala may la lay go sax ëlëk yowmal qiyamah bi commencé ci bamel comme niñ ko waxé won kérok ba buñ la laajé kan moy sa borom nga mëna tontu bu jup yalla saxal saw lamagn saxal la comme nim la saxalé won fi ci aduna comme nam ko waxé yuthabbitu llahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Légui lolo tax borom téré bi gannaaw ba mu xamlé naka lañu xamé yalla subhanahu wa ta'ala ci mandarga yi nga xamné jullit bi si lay jaare si xam yalla subhanahu wa ta'ala ba wetul ko ci ak jaamu ba ñu waxon ci jotay bi passé la al imam al hafiz ابن كثير رحمه الله تعالى وخ نكبن لمير يلي من درغ يلي كيكو بند كوكي داي مو ييو أجامو هو المستحق للعبادة كوكي رك مو ييو أجامو لغي جامو غوغو نك لبروم تيري بي دي وي دي ليرال أنا موي لن أك نكا لني ويتي لي يالا سبحانه وتعالى سي جامو جين كوي جامو ndax ñu bare bare bare ci nit ñi tay bo waxe li di bokalé ci kaddu ni rek yenn deg deg yi duñ ko am duñu japp ne li bokalé la amna mbir yu bare bare bare yo xamne dañ koy def ñenn ñi japp ne ah lool lay def ko tekki wu dara wala lool lay def ko grawul lool lay def ko du bokalé fekk ne yo ñak xam giñu ñak xam deug deug deug lan moy jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ak ñak xam giñu ñak xam deug deug lan moy bokkale ak yalla subhanahu wa ta'ala lool moko waral ba tax na dina am solo lool nit ki xam buntu bi xam ko lool xam ko sa deug deug deug deug xam xam bu wer motax mu ne wa anwa'u al-ibadati allati amara Allah biha façon yi jaamu yalla yi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala mom moko diglé ba taxna la jitu ci lolou moy définir li nga xamne moy lan moy jaamu yalla xamlé lan moy jaamu yalla comme niko cheikh l'islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala xamlé définir ko ci définition bu am solo bu ëmb bu matalé bam waxé né اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة كم نكو نمكو خملي سي تيرم بوبي دي العبودية دي رسالة وأما أمصلو بوكو سي مجموع الفتاوى مني جامو يالا بوكو بقي خمسة دق دق دق أو ترلا وخمنا دفاي أمب دفاي أمب mbollem lu yalla subhanahu wa ta'ala beug ci jambi mu def ko mbollem lu yalla subhanahu wa ta'ala geureum ci jambi ngir mu defal koko mo xam ci jeuf yi feñ yi la bok wala sax yi neub ci xol lolé lepp da fay dugg ci jamu yalla lutax borom téré mi né wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mbollem façon yi jaamu yalla yi nga xamne yalla diglé nako yalla lumu diglé lolé daf ko bëgg ci jaami ngir ñu def ko lepp lumu gëreem ci ñun ngir ñu def ko da fay dugg ci jaamu yalla lako ëmb nak moy mune mithlul islami wal iman wal ihsan li di ay li ñu mag yo xamne ñu ëmb mbollem li ñi bëgg wax ligne ba sa gëna yaatu manam cercle bi gëna yaatu moy liñi tuddé al islam al islam di gannaaw bu julit bi cede baati cede yi cede naamul kenn ku ñu wara jaamu ci dëgg ku dul yalla subhanahu wa ta'ala cede na yalla yoni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu di jaamam mu yonne ko si ñun ñaari baati sédé yoyé nga xamné moy duggal nit ki ci l'islam bis bu ko nit ki défé duggu na ci cercle bi gëna yaatu muy né légui djébaluna nangul na yalla subhanahu wa ta'ala nango top yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lepp lu muy def ci bir cercle bi de l'islam ci ay ndigal yo xamné yalla subhanahu wa ta'ala ko diglé wala lo xamne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moko jangale lolé ci jamu yalla la bok motax mune mithlul islami nga xamne juromi ponki lolé daf koy eumb kanaw baati sédé yi taxawal gi muy taxawal julli joxe gi muy joxe azaka wor gi muy wor wéru koor aj gi muy aj neegu yalla bu tedd bi di kaaba gi lolé lepp ci bir l'islam la ak li nga xamné moy al iman nek benen cercle ci bir l'islam du kep ko xamné ni rek dugg na ci l'islam automatiquement da fay yegg ci al iman bi ngeum yalla comme niko yalla subhanahu wa ta'ala waxe dedet nit ki bo jebolo dal di dugg ci l'islam dafa am yeneeni étape yu lay yobbu ci al iman bi ngeum yalla subhanahu wa ta'ala gem gi julit bi di gem lolé benen cercle la ci bil l'islam du kep ku ne julit la rek ne muslim da fay daldi yegg ci al iman waye kep ku yegg ci al iman di cercle bi gëna xat kokay la chaque ne mi ngi ci bir l'islam amul wérante ne mi ngi ci bir l'islam l'iman goge dafa ami ponk di jurom ben ponk yo xamne al qur'an ak sunna ñewna diko saxal كذلك يرنتي بي صلى الله عليه واله وسلم بكو جبريل ديكالي لاج كو انا لان موي بونكي گم مو خامل كوكو دي جوروم بن بونك ت موي گم گي نيت كي دي گم يالله سبحانه وتعالى گم اي ملائكام گم لي دي تيري يالله سبحانه وتعالى دان واتي سي نيمو دان يوني گم اي يوننتيم موم يالله سبحانه وتعالى نيمو دان يوني gëm li di bisu penc di yawm al-qiyamah gëm li nga xamne moy dogal la sa neex ak la sa naxari jurom ben ponk yi mo ngank li nga xamne moy al-iman lolet ci jaamu yalla la bok li nak di al-ihsan di benen cercle bu gëna xat ci bir al-iman buñu bamto dañuy waxat ne l'islam mo gëna yaatu nit bu saxese ba duggu da fay gor gorlu ngir yegg ci al iman mo gëna xat al islam nit ki bu gor gorlo ba yegg ci al iman ba matal ponki ngëm yi dafa am benen cercle bo xamne mo gëna xat ci bir li ñu koy tudde al ihsan te moy te mom benn ponku la al ihsan mom benn ponku la wax nañ ne l'islam juromi ponkula al iman jurom ben ponkula waye li dal ihsan mom ben ponkula ponk bobu moy lan comme niko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa khawan jibril an ta'budu allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak ponk bobu moy nit ki di jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ba melni daf koy gis manam nit ki yegg ci ngam ci etape yi gëna kawé yo xamné lamuy jëf daiman ay jëfëm daf koy jëf yegg ci ak rafetal yegg ci ak itqan ci melni ku jakarlo ak borom subhanahu wa ta'ala di def lamuy def ba melni da fay gis yalla subhanahu wa ta'ala fekke xam nga ne xel ne mëno gis yalla subhanahu wa ta'ala te mëno ko gis sax nak fi ci aduna xam gemi xamne yalla ng koy gis xam gemi xamne yalla ng koy gis ci lepp lu muy wax ak lepp lu muy jëf ba daf koy defé comme ku jakarlo ak borom bi subhanahu wa ta'ala lolé moy al ihsan lolé moy ak rafetal ci deug ci mbolem li jambiri def ci ay jëfëm martaba bobé di martaba bi gëna kawé ci diiné yi nga xamné yenente yalla subhanahu wa ta'ala yunwon ci martaba yoyé lañu tollon ak ñëlen topon ci ak ñub gëna jégé yi nga xamné ñoy yenente ak képp ki nga xamné mi ngi gor gor lu ci siddiqun ya ak shuhada ya ak salihun ya ci martaba bobé lañuy xémé ma yegg ndax moy martaba bi gëna kawé ci diiné kon ñetti martaba yi moy diine comme niko jibril laaje won yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ñetti mbir yi di l'islam ak al iman al ihsan ben bu su nek mu wax ko ay ponkam bam sa joge nak xamal sahaba yi ne ki don laajte jibril la gannaaw gi munelen ataakum yuallimukum amra dinikum c'est ben riwaya ataakum yuallimukum dinakum dafa ñewon ngir jangal len sen diine kon ci lañuy deggene ñetti ñoy diine الاسلام اك الايمان اك الاحسان موم موي دينه جبريل دا فا نيوون دي لاجتك يننت بي صلى الله عليه وسلم ديكو تونت واي دوون غير موم دوون غير موم واي دا دون لاجتك يننت بي صلى الله عليه وسلم ديكو تونت صحابه يي دي ديغ غير ني جانغي سي لولو موتاخ با مو جوغي ني ورن دال دي دم يننت بي صلى الله عليه وسلم ني جبريل دا فا نيوون غير جانغال لين يين jangal len sen dine kon mbok juliti ñetti mom mo ëmb lepp lu jaamu yalla du genn ñetti jaamu yalla nga xamne mom lañuy wax ne dañ ko wara wétal defal ko yalla subhanahu wa ta'ala kesse du genn al islam du genn al iman du genn al ihsan bu ko genné rek nekatul sharia nekatul dine motax kep ku la nan kañu def nangam wala kañu wax nangam wala kañu fas nangam te lolé fekko ko sibir l'islam gi yenente bi sallallahu alayhi wasallam jangale fekko ko sibir l'iman gi yenente bi sallallahu alayhi wasallam jangale fekko ko sibir l'ihsan gi yenente bi sallallahu alayhi wasallam jangale manam fekko ko si dine ci gatal lolé du dine du sharia yaangi sibira yang si safan yang si wenen yon wudul yon yenen tabi sallallahu alaihi wasallam kon jaamu yalla gi ñi wax ak wetul ko yalla subhanahu wa ta'ala defal ko ko mom kesse bañ ko bokale kenn wala len si jaamu goge xamal ne du genn mbir yi borom tere bi nak dina ci indi ay misal ak niral ak example yu bari yo xamne du genn ci bir yi moy comme niñ ko waxe legui liñ yi gëna mag liñ yi gëna yaatu mbollem lu muy tuddu ci ay misal yi ñew da fay dugg ci bir fi motax mu ne wa minhu ad-du'a bokku na ci jaamu yalla yoyé nga xamne dañ ko wara wétal defal ko yalla subhanahu wa ta'ala kesse li di ñaan ñaan di lu mag di jaamu yalla ju mag dina ñew ci kanam yenente bi sallallahu alayhi wasallam tudde ko ne huwa al-ibada ca deug deug deug deug moy jaamu yalla buñ ko waxe moy ñaan ñaan jaamu yalla yi gëna mag la bok bu fekke dafa bok ci jaamu yalla yi gëna mag nak defal ko yalla kesse da fay daldi war way foko tukhale defal ko keneen kudut yalla subhanahu wa ta'ala def nga njombe ji gëna reey kadalika manam def nga bokale yi gëna mag bu fekke dañ ne ci jaamu yalla yi gëna mag la automatiquement nit ki bu ko defale keneen kudut yalla subhanahu wa ta'ala def na bokale yi gëna mag uliyadu billah buñ ko waxe nak moy ñaan keneen kudut yalla subhanahu wa ta'ala lo xamne mënu lako defal yalla rek mom mo lako mëna defal comme niko al-sheikh ahmed النجم رحمه الله تعالى دي تفصيل انا نيان نيتكي لو خامن من نلاكو ماي لولاي كين دو وخني بوكال لا لول تخ ньо جوك سي بونتو بي بوما خامي ني سامبا مي ولا ديمبا مي لي ماكاي نيان من نماكو ماي نيان كو خالص بوما منا ماي ولا نيان كو لي مو من ماكو ماي لولاي تخ ньо وخ لول كين دو وخني بوكال لا ديديت waye ñaan gi ñi wax ne bokale la moy ñaan bindef jublu ci mindef diko ñaan lo xamne lolé yalla rek mo la ko mëna defal yalla rek mo la ko mëna may lolé lañuy tuddé ñaan gi nga xamne jaamu yalla la ci yalla subhanahu wa ta'ala nga wara jublu selal ko ak ñaan ñaan ko ko mom borom xam nga ba légui nañ ko sédalé ñaar ñaan gi ñaari façon ñaan la liñu tuddé du'a wa ibada ak du'a mas'ala du'a wa ibada ak du'a mas'ala lan moy du'a wa ibada ak lan moy du'a mas'ala du'a wa ibada comme niko cheikh salih min fawzan al-fawzan hafizahu Allah ta'ala di waxe huwa al-thana'u 'ala Allah subhanahu wa ta'ala kama fi awwal al-fatiha ñaan gi nga xamne ñaanuk jaamu yalla ñaari façon ñaan la ñaanuk jaamu yalla ak ñaan sa soxla yow lo xamne da nga bëgg yalla defal lako ñaanu jaamu yàlla mooy tagg gi jullit bi di tagg boroomam subhanahu wa ta'ala, di tudd ay melokaanam yu mag ak yu tedd. Loole si buntu ñaan la bokk, comme ni mu ñëwee si surat al-fatiha. Nit ki bu waxee alhamdulillahi rabbil alamin, loole tagg yàlla la subhanahu wa ta'ala. Bu waxee arrahmanir rahim, bu waxee arrahmanir rahim, loole maggal yàlla la, tagg ko la, comme ni mu ñëwee si xadis bu wér majjadani abdi. Bu waxee maliki yawmi ddin kadhalika, tagg yàlla la si ay turam ak melokaanam. Loole lépp tagg yàlla la ak kañ ko ak bàkk ko, loole si ñaan la bokk, si ñaan la bokk. Loolu la ñuy tuddee duaau al ibada, duaau al ibada. Bal mbooleem jaamu yi jaam bi di def, jaamu yàlla yi, comme ni ko Cheikh l'islam ni taymiya rahimahullahu ta'ala di waxee, dafay dugg si duaau al ibada, duaau al ibada, di ñaan gi nga xam ne ñaanuk jaamu la, ñaanuk jaamu. Beneen bi di duaau al masala, duaau al masala comme ni ñu ko waxee léegi mooy ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala ay mbir yoo xam ne jaam bi ay soxlaam la, yàlla subhanahu wa ta'ala defal ko ko. Cheikh Saleh ne huwa talabu shay'in min Allah azza wa jal ka talabi alhidaya wa talabi alrizq wa talabi alilmi min Allah wa talabi altawfiq. Mu ne nag duaau almasala mooy ñaan lenn, ñaan ko yàlla subhanahu wa ta'ala, comme di ko ñaan ak njub, ñaan yàlla jubal la, wala di ko ñaanu wërsëg, wala di ko ñaan xam-xam, yàlla wërsëgal la lii di xam-xam, wala ñaan ko lii di tawfiq, yàlla subhanahu wa ta'ala defal la tawfiq. Loole lépp si duaau al masala la bokk. Loole kon dañ ko war a sellal, defal ko yàlla kese, bañ ko see bokkaale kenn wala lenn. Mu ne loole la see tegtal borom téere bi ne wa dalilu qawluhu ta'ala wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada. Loole moo say tegtal, yàlla ne bërëbu jaamu yàlla yi di jàkka yi wala cër yi nga xam ne moom lañuy sujuudale yàlla, ñaari tekkin yooye borom xam-xam yi tekkee nañ ko almasajid wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada, comme ni ko al-allamatu al-jami rahimahullahu ta'ala waxe, kadhalika Cheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah. Mu ne wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada, bërëbu jaamu yàlla yi, bërëb yi nga xam dañ koo taxawal ngir jaamu yàlla subhanahu wa ta'ala muy jàkka yi, kadhalika cër yi ñuy jëfandikoo ngir jaamu yàlla di sujud ak rukuu muy a'dha'u sujud, loole deesu ko defal keneen ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala. Deesu fa woo, bu dee si bërëb yi la, deesu fa jaamu ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala, deesu fa tudd ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala. Cër yi kadhalika deesu ko jëfandikoo di jaamu ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala. Wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada, bu leen fa woo keneen ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala, bu leen fa jaamu keneen ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala. Loole la borom xam-xam yi di wax ni nakira fi siyaqi nafi tufidu al'umum, borom xam-xam maani yi si kàllaama arab waxin wii dafay tekki ne bu leen fa woo kenn, bu leen fa woo lenn, dafay ëmb mbooleem lu ñuy jaamu ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala, dafay ëmb mbooleem ku ñuy jaamu ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala, deesu ko defal. Rawatina ci bërëb ya ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa ta'ala ak cër yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo di jaamu yàlla subhanahu wa ta'ala di rukuu ak sujud, duñ ko defal keneen ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala. Borom téere bi ne fa man sarafa shay'an min hadi ghayri llahi fa huwa mushrikun kafir, képp ki nga xam ne nii nag tuxal na lenn si jaamu yàlla yi ñu wax. Wax nañ si ñaan yeneen yi nga xam ne borom téere bi wax na ko fii dina ñëw si biir, dañ koy bàyyi ba yegg fa si ak faram fàcc ak seeni tegtal, ndax ba mu ne wa minhu duaa, nee na bokk na si it walxawfu walrajaau waltawakkul, lii di ragal, di ragal yàlla subhanahu wa ta'ala bañ a ragal keneen ku dul moom, di yaakaar yàlla subhanahu wa ta'ala bañ a yaakaar keneen ku dul moom, wakirlu ci Allah subhanahu wa ta'ala ak mbolem yim fi tuddu ba wax ni wa ghayru dhalika ak yenen yimu tuddul waxna la lim fi tuddak lim fi tuddul lepp tudd nako lu jitu bamne al islam ak al iman al ihsan lol mo dajale lepp fi nak dafa indi ay misal rek di joxogn ay misal yim fi tuddak yim fi tullul yep neena kulluha lillah lolé lepp des koy defal yalla subhanahu wa ta'ala kesse motax mu ñew fi mu ne faman sarafa shay'an minha li ghayri llah kep ku ci tukhal len defal ko kurut yalla subhanahu wa ta'ala fa huwa mushrikun kafir ko kay day bokale kat la ku wedd yalla la lolé moy takale digeunte jullit bi wetal yalla subhanahu wa ta'ala ak ki wedd yalla diko bokale ki tukhal len si jaamu yalla yi ñuy wax defal ko kenen ku dul yalla subhanahu wa ta'ala mo xam jinne la mo xam nit la wala lenen ludul yalla subhanahu wa ta'ala mo xam xerem la wala xambu la wala lu mën ci doon nga jël len rek si yimu lim fi ak yim fi limul ñaan ku dul yalla subhanahu wa ta'ala si lo xamne yalla rek mom mo la ko meuna defal ki dem ci bammel ba di talal ay xom di ko ñaan yalla subhanahu wa ta'ala bammel bobé afwan di ñaan bammel bobé nan nak ma may soxna ba nak ma may dom wala sama commerce bi nak ma ci defal nangam ak nangam ak nangam di ñaan ab bammel wala ab xam wala ab xërem mba liñuy tuddé al khawf di ragal kenen kudun yalla subhanahu wa ta'ala liñuy tuddé khawf sir so lo xamné yalla rek mo la sa mëna lor dina ñew insha allah si jotay yi di ñew ak tafsil si takale lan moy ragal gu dagan ak ragal gu daganu ragal gi nga xamné bokale la ndax ragal lo xamné ragal naturel la comme ki ragal jaan bi wala ki ragal gaynde geek yoyu taxul ñuy wax comme niñ ko juñje won sank ci ñaan li cheikh ahmed an-najmi rahimahullahu ta'ala wax ci ne ñaan nit ki lumu am ak lum la mëna may lolé du bokalé mom lañuy wax fi kadalika ci ragal ak yu ci aju waye ci ak teunk yi ñu lim fi tuxal ko defal ko keneen ku dul yalla subhanahu wa ta'ala lolé bokalé bu mag la guy genné nit ki ci diiné ba taxna bu boba ki limuy tudd moy bokale kat mushrik nimuy tudd moy yeher kafir lay tudd lolé nak cheikh an-najmi rahimahullah afwan al-jami rahimahullah indina ci ab tafsil ci ñi nga xamne yeen sa dañuy tab ci ay bokale te la len ko yobbe moy ñak xam gu metti ak al topé gi ñu top seeni njit ak seeni borom xam xam ak seeni serigne ba yaakaarne loolu sax moy diine ba ragneetuñu li bokale la am deet bal seen serigne ya ñoo leen gëmloone li day boko defé hein bëgg yenente bi la wala bëgg sab serigne la mom mo wara nek sab wasila wala nangam ak nangam ba mu duggal leen ci loolé ñoñe cheikh al-jami rahimahullahu ta'ala amna ab faram facce bu muy def ci ñoom ci ne duñu teub teub rek wedd loleen yalla ne ay yeur lañ waye des len xamal ci deug deug deug deug deug lan moy wetal yalla subhanahu wa ta'ala ak lan moy bokale yalla subhanahu wa ta'ala ngir xam ngir am ak xër ñu genn ci lolé ba jublu ci li nga xamne mom moy wetal yalla subhanahu wa ta'ala buñu démé nak ba xam ba ragné daldi fetterlu daldi moy ci li nga xamne moy bokale bagn ko bayyi boba mom li borom téré wax fi da fay daldi dal sen kaw te moy ne ay bokale kat lañ waye dañuy genn ci diine ndax lolé la yalla subhanahu wa ta'ala wax mu leer nañ ci téré bi motax borom téré bi indi sa tektal motax ñi tuumal nan da fay weddlo nit ñi yalla te ñu waxon len juñjon len depuis ci commencement bi ba fiñu toll ni lepp lum la wax da la nda ah yalla day subhanahu wa ta'ala mom mo wax nangam mutahi mun wa dalil qawluhu ta'ala ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لولدي آية بولرنان في سورة المؤمنون يالله سبحانه وتعالى ومن يدعو كيبوكوي جامو كيبوكوي و دنيان دجامو مع الله دي بولك يالله سبحانه وتعالى في صح yalla subhanahu wa ta'ala waxul ak ñi nga xamne ñom dañoo jublu won ci seeni xërem ak ci seeni ñi jaamu kesse wori ci yalla subhanahu wa ta'ala waye même ki nga xamne ni da fay jaamu yalla di julle ko woraka aji makka ko joxe azaka waye andak loolu muy boole ak yalla ci ay jaamu yalla am keneen ki nga xamne da fay kabar di julli ci wir julli ga mu nga naan yow yalla yow rek lañu jaamu iyyaka na'budu ci yow rek lañuy sakku ndimbal wa iyyaka nasta'in waye bu gemé ci julli ga ma ngay bokale yalla subhanahu wa ta'ala ak kenen wa man yad'u ma'a allahi ilahan akhar kep ki nga xamne yaangi jaamu di boole ak yalla subhanahu wa ta'ala benen yalla diko boole kenen mom yalla subhanahu wa ta'ala ko xamne la burhana lahu bi amosi ben firnde te monose am firnde li lañu tuddé sifa kashifa la mafhuma la kama qala al-allamatu al-amin ash-shinqiti rahimahullahu ta'ala munu am firnde ak dalil ak tektal ci wutal yalla morom munta nek wa yalla subhanahu wa ta'ala dafa wax fi ngir saxal ne lamuy def amosi firnde la ngay def ci bokale di bokale yalla subhanahu wa ta'ala kenen mono ci am firnde yalla neena fa inna ma hisabuhu 'inda rabbika okay day na xamne atte mang koy xaar fa yalla subhanahu wa ta'ala te li tahdid la manam xopula ci bokale kati yow mi bokale yegal ne sab atte mang lay xaar fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla taksina innahu la yuflihu al-kafirun te yeglen ne yeferi duñu mësa taxé ñi wéddi yalla duñu mësa taxé li yalla subhanahu wa ta'ala tejé aya bi moy tektale né ki tabbi ci bokalé yefer la ndax dafa tejé aya bi né yeferi dé duñu taxé ñi nga xamné ñoy wutal yalla morom di jaamu yalla liko bolé kenen yalla néna sen hisab senu régler mi ngi leen xaar fa yalla te yegg leen né ñi wéddi yalla duñu taxé yeg len ne ñi wedd yalla duñu taxé aya bobé la borom xam ni sukkandiku ak yeneen ay yu bare bare bare bare ak li yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax mu leer nañ si lañu sukkandiku ne bokale lu mag la lu reey la lu genné nit ki ci diiné la bokale moy li gëna mag ci kaw suuf lu ñuy moye yalla subhanahu wa ta'ala ndax da fay genné nit ki ci diiné ba motax mu war ci julit bi mu xar tank tubayam ci xam li nga xamne moy jaamu yalla sa deug deug deug deug moy lan comme niñ ko waxe won ci commencement bi waye bu ko xame ba nopi dal di koy saxalal yalla subhanahu wa ta'ala kesse bagn ko se bokale kenn ndax ñu bare bare bare tay da ngay deg dañuy deg ñu naan bokale bokale bokale waye xam ñu sa deug deug deug lan moy bokale dañuy deg ñu naan wétal yalla subhanahu wa ta'ala wétal yalla way xam ñu sa deug deug deug deug naka lañuy wétalé yalla subhanahu wa ta'ala lolo tax ci jotay yi di ñew borom téré bi dina ko gëreum indi ay niral ay misal ben par ben ci yi ñu lim fi ci lan moy ñaan ak lan moy tektalam lan moy ragal ak lan moy tektalam lan moy wakirlu ak lan moy tektalam ci téré yalla subhanahu wa ta'ala ak war gi julit bi war yoy yeb mu defal ko yalla subhanahu wa ta'ala kesse bagn ko se bokale dara wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.